πιο μικρό. Εντάξει, άστα αγάλματα να κάνω. Τι, έχει δει μεγαλοτσούτσινο άγαλμα. Όχι, ρε φιλαράκι. Ξέρει, είναι μεταφορική έννοια που στο λέω. Κατάλαβε με, αφού τα δυο μα καταλαβαίνόμαστε. Αλλού θέλω να καταλήξω. Αν α πούμε αυτή τη σημαία την είχε παρεώ ένα πολύ ωραίο γκομενάκι καλλίγραμμο, στα αρχεία του να πούμε, θα ήταν τελείω διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλά θέλω να πω, εάν δεν την είχε τη σημαία στην πλάτη και το είχε φτιάξει ένα ωραίο σοτσάκι, πάλι στα αρχεία του θα την είχε. Θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Α, θα ήταν πολύ, πολύ, πώ το λέτε, πολύ τικάλ. Θα ήταν πολύ τικάλ, correct, ναι, θα ήταν σωστό. Είναι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο, φίλε μου. Μην ξεφτιλίζουμε τη σημαία. Άλλο η σημαία στην πλάτη και έτσι ξετσούζινο, άλλο να την έχει στα αρχεία σου και να το βλέπουμε. Το ότι είναι σε τατουάζ στα μπράτσα των βρωμιάριδων, των δολοφόνων, αυτό είναι οκ, δεν έχουν θέμα. Όχι, ρε φιλαράκι. Εκεί είναι όλα καλά. Δεν στα έλεγε κι ο άλλο ότι για τον Απόλλωνα και τι μαλακίε τι άλλε. Τι δουλειά έχει ένα σύμβολο να πούμε το ποιο θα έχει χρησιμοποιήσει από τη στιγμή που ένα ηλίθιο ματοκύλησε τον κόσμο, να πούμε. Ματοκύλησε τον κόσμο κάτω από αυτό το σύμβολο. Επειδή δηλαδή το είχαν οι αρχαίοι, σημαίνει ότι όλα είναι κομπλέ. Και από εκεί και πέρα, πώ χρησιμοποιείται, ρε μαλακίε. Τι να πω, ρε φιλε, είναι τόσο απίθμητη μαλακία που αρχίζει και λε να τα παρατήσω, να μην τα παρατήσω. Όχι, ρε, δεν θα τα παρατήσω. Εμένα με πεισμόνι. Το πεισμόνι δεν το τελειώνει έτσι. Εμένα με πεισμόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Εμένα με πεισμόνι, γαμώ το μου σα, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Εντάξει. Το πακαλά. Ακούει και μικρή τώρα, αλλά ευτυχώ δεν έχει μάθει ακόμα καλά ελληνικά. Α, ναι, φέραν του μάθω εγώ. Στον Τζίπρα να την πα, στον Τζίπρα. Πότε θα τα μάθει. Τι όμορφα, ε. Μετά το Πασό, ξανά Νέα Δημοκρατία. Πάλι σκατά και απόσκατα. Γαμώ το λαό μα, γαμώ το μυαλό μα. Μ' αρέσει που το Πασόκ το αλλάξαν όνομα επειδή χρώσταγε και το κάνανε κοινάλ. Η αλλαγή του όνομα του επειδή χρώσταγε είναι ΣΥΡΙΖΑ, όχι κοινάλ. Ναι. Άλλαξε το όνομα, τι το αλλάζει κι εσύ. Ναι, ναι, γιατί και η Νέα Δημοκρατία που δεν άλλαξε να πούμε θα δώσει τα δανεικά πίσω. Ναι, ναι. Ου. Σίγουρο. Άκου λέει, ή θα δίνει ο Μαρινάκης ό,τι μπορεί τέλος πάντων.